وأصحاب التابعين للحجج والبينات. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وفي مقام آخر مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سامعین صدر، گرامی قدر، معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم. جناب دے سامنے آئے کریمہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے. دعا کرنا اللہ تبارک و تعالی صحیح سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. اے مہینہ پاک بابرکت داتا علی حجویری دے عرس پاک دا مہینہ ہے. تو میں انشاءاللہ اولیاء اللہ دی نسبت دے نال ہی کچھ بیان کراں گا. وہ دے اندر آیات بینات ہوں گی اور نبی پاک سرور کونین دے فرامین مبارک ہوں گے اور داتا علی حجویری دے اقوال مبارک ہوں گے. توجہ رکھنا مسلمانوں، اے لوگ عام نہ سمجھو صوفیاء کرام، اے اللہ تعالی دے خزانے دے مالک ہوندے نے. اللہ نے انہاں نوں بنایا ہوندا ہے اور اے لوگ جڑے نے کائنات دا راز جاننے والے ہوندے نے. اس واسطے روز اے لوگ جڑے نے کائنات دا راز جاننے والے ہوندے نے تو جیڑی گل وی اے لوگ کردے نے او حقیقت ہوندی. جو رکھنا عام ایک شور تے ہو گئے ਇਹੋ ਜੀ ਅੱਲਾ ਤਬਾਰਕ ਵਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਕਰ ਤੇ ਗੌਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਇਆ। ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਗੌਰ ਔਰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਤਵੱਜੋ ਰੱਖੋ ਭਾਈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰ ਔਰ ਫਿਕਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕੱਲ ਆਮ ਹੈ। ਅਹੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਫਰਮਾਇਆ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੌਰ ਔਰ ਫਿਕਰ ਕਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੁਮਲੇ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੀ ਗੌਰ ਔਰ ਫਿਕਰ ਕੌਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੁਨੀਆਂ ਕੱਢਦੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਗੌਰ ਔਰ ਫਿਕਰ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੀਦ ਅਲੂਮ ਔਰ ਸਾਇੰਸੀ ਅਲੂਮ ਤੋਂ ਵਾਕਫੀਅਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹਜ਼ਰਾਤ। ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਇਹ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਗੌਰ ਔਰ ਫਿਕਰ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੌਰ ਔਰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਲਿਆਦਾ ਗੌਰ ਔਰ ਫਿਕਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਗੌਰ ਔਰ ਫਿਕਰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਨ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਮਾਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੌਰ ਔਰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਮਾਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗੌਰ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਵੱਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਗੌਰ ਔਰ ਫਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਗੌਰ ਔਰ ਫਿਕਰ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਹੀ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਉਹੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਇੰਸੀ ਅਲੂਮ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਗੌਰ ਔਰ ਫਿਕਰ ਕੇ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਗੌਰ ਔਰ ਫਿਕਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਾਇਨਾਤ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਬਣੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਗੌਰ ਔਰ ਫਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਤੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ। ਉਸ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਜਿਹਨਾਂ ਗੌਰ ਔਰ ਫਿਕਰ ਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਇੰਸੀ ਅਲੂਮ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੌਰ ਔਰ ਫਿਕਰ ਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਹੀ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਮਾਈਆਂ। فرمایا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار। ਜੋ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਵਾਈ ਤਕਰੀਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੌਰ ਔਰ ਫਿਕਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ? فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبہم، فرمایا پہلے تے ایمان لے کے آون، مومن ہون، مومن ہون تو بعد، ایمان لے آون تو بعد پھر بھی ہر بندہ غور و فکر نہیں کر سکتا مومنین دے وچوں، ایمان لیان تو بعد بھی ہر بندہ غور و فکر نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو صحیح نتیجے تے نہیں پہنچے گا۔ غور و فکر دا جڑا مسئلہ ہے وہ تے سارے مومناں نوں او دی اجازت نہیں، تے سارے مسلم غیر مسلم آکھن جی سارے نوں اے دی اجازت ہے، یہ کتنی بڑا دھوکا اور دجل ہے، بالکل بات غلط ہے، یہ تے ہر مومن نہیں کر سکتا غور، غور کرے کرن گے، ویکھ اللہ نے قرآن جو انہاں دی نشانی فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما، فرمایا او لوگ کائنات وچ غور کر سکتے ہیں کہڑے، یذکرون اللہ قیاما جڑے کھڑے ہوندے نے تاں وی اللہ دا ذکر کردے نے، وقعودن بیٹھے ہوندے نے تاں وی رب دی یاد وچ ہوندے نے، والا جنوبہم جدو پاسے پہار لیٹے ہوندے نے تاں وی مولا دی یاد وچ ہوندے نے، جنہاں دا قیام بھی مولا دی یاد ہے، جنہاں دا قعود بھی مولا دی یاد ہے، جنہاں دا لیٹنا بھی مولا دی یاد ہے، توجہ رکھنا، اے قیام قعود الا جنوبہم، اے چھڑا ذکر ہی نہ سمجھو جویں ذکر کیتا جاندے ٹولیاں بنا بنا کے، اے نہ سمجھو، قرآن پاک جتھے ذکر دی گل آئی ہے اکثر اس تو مراد دین دے حکم نے، جس طرح دوسری آیت کے اندر فرمایا من آردان ذکری، فرمایا اے ان حکمی جس نے ہمارے ذکر سے اراد کر لیا، یعنی ہمارے حکم سے اراد کر لیا، پتہ چلیا جتھے ذکر دی گل ہوندی ہے مطلب حکم ہوندا، جدو اس آیت نو مد نظر رکھاں گے پھر کی نتیجہ نکلے گا، توجہ رکھنا، فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبہم، فرمایا جڑے اللہ دا ذکر کردے نے کھڑے ہوندے نے تاں وی ذکر، بیندے نے تاں وی ذکر، لیٹدے نے تاں وی ذکر، ہن گل تے ذکر دی ہے، مراد حکم ہے، یعنی کھڑے ہون چاہے لیٹے ہون چاہے بیٹھے ہون، ہر ویلے رب دے حکماں دی تکمیل وچ رہندے نے، انج دے لوگ فرمایا وا یتفکرون، انج دے لوگ فکر کر سکدے نے، فرمایا ایتھے ایمان ہے کوئی نہیں، کوئی سکھ ہے، کوئی کھتری ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کہ جی فکر کر رہے نے، سائنسدان بن گئے نے، میں کہا یا کر، انہاں نوں اللہ فکر دا فرمایا ہی، انہاں نال کوئی فکر دا تعلق ہی نہیں، کائنات وچ غور دا تعلق ہی نہیں، انہاں لوکاں نوں اے تے ہر مومن جڑا ہے انہوں غور دا حکم نہیں، ہر مومن نہیں غور کر سکتا، اے صرف وہی کر سکتے ہیں مومنہ وچوں بھی، کلمہ پڑھنا لیا چوں، یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبہم، جنہ دا کھڑا ہونا بہنا لیٹنا سارا رب دے حکم وچ گزردا ہے، وہ غور کر سکتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان دی تخلیق دے اندر باقی اشیاء دے اندر غور و فکر کردے نے، جدو کردے نے نا غور و فکر تے انہاں نوں پھر لا لب جاندا ہے، ہر ایک کلمہ پڑھن والا جڑا ہے وہ غور و فکر نہیں کر سکدا، تے ہر مذہب والا کتھے کر سکدا، سکھ یہودی نہ، ہر کلمہ پڑھنے والا غور، کلمہ بھی پڑھدا ہوئے نبی دا، پھر یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبہم، ਖੜਿਆ ਬੈਠਿਆ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਤੇ ਦੀਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਚ ਫਿਕਰ ਗੌਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਚ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੈ, ਦਾਤਾ ਲਈ ਹਜਵੇਰੀ ਗੌਰੋ ਫਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਸੈਯਦ ਕਲੰਦਰ ਪਾਕ ਗੌਰੋ ਫਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਹਰ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਲਮਾ ਗੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹਰ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਖਾਸ ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ? ਯਜ਼ਕੁਰੂਨ ਅੱਲਾਹ ਕਿਯਾਮਾ ਵਕੂਦਾ ਵਅਲਾ ਜਨੂਬਿਹਿਮ, ਖੜਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਲੇਟਿਆਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਵੇ, ਇਹ ਗੌਰ ਓ ਫਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਜ ਦੇ ਗੌਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੌਰ ਓ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਰੱਬਾਨਾ ਮਾ ਖਲਕਤਾ ਹਾਜ਼ਾ ਬਾਤਿਲਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਤਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਰਫਤ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮਾ ਖਲਕਤਾ ਹਾਜ਼ਾ ਬਾਤਿਲਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਬਾਤਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਤਵੱਜੋ ਅਗਲੇ ਜੁਮਲੇ ਸੋਹਣੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਸੁਬਹਾਨਕਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਪਾਕ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਨਾ ਸੁਬਹਾਨਕਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਪਾਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣ, ਜਿਹੜੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ? ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਪਾਕ ਹੈ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਪਾਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜੁਮਲਾ ਵੇਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਫਾਕਿਨਾ ਅਜ਼ਾਬ ਅਨਾਰ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਬਚਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੌਰ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਆਖੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਗੌਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਾਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਡਰਨ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਜਨਾਬ ਕਬਰ ਹਸ਼ਰ ਦਿਆਂ ਮਾਰਾ ਤੋਂ ਡਰਨ, ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਾਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੈ ਇਹਦੇ ਗੌਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਛੱਡਿਆ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਗ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਾਇਨਾਤ ਚ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਰਕਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਏ ਜਾਂ ਮੁਨਹਰਫ ਹੋ ਜਾਏ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ, ਸਮਝ ਇਹਨੂੰ ਗੌਰ ਨੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗੌਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਸੁਬਹਾਨਕਾ ਤੂੰ ਪਾਕ ਹੈ, ਫਾਕਿਨਾ ਅਜ਼ਾਬ ਅਨਾਰ। ਵੇਖ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਕੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਬਚਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਪਾਕ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼। ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੌਰ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਹੀ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗੌਰ ਕਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ, ਗੌਰ ਓ ਫਿਕਰ ਕਾ, ਕਿ ਆਦਮੀ ਰੋਏ, ਰੋ ਕੇ ਕਹੇ ਯਾ ਅੱਲਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਆਖਰਤ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਬਚਾ। ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਨਿਦਾਰਾ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਖੌਫ ਦਿਲ ਚ ਲੈ ਆਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਦਾ ਖੌਫ ਲੈ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਗੌਰ ਦਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਹੀ ਗੌਰ ਤੋਂ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਆਖੇ ਜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਚ ਗੌਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਸਾਇੰਸ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਚ ਵਾਅਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਫਿਕਰ ਕਰੋ, ਦੀਨ ਕਿਆ ਕਰੋ, ਇਬਾਦਤ ਗੁਦੋ, ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋ, ਦੀਨ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹ ਦੇ ਛੱਡੇਗਾ। ਗੌਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਗੌਰ ਦਾ, ਫਾਕਿਨਾ ਅਜ਼ਾਬ ਅਨਾਰ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਬਚਾ। ਕਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੈਨੂੰ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੋਂਦਾ? ਪੈਸੇ ਖਰੋਂਦੇ ਨੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ, ਖੱਤਰੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਯਹੂਦੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਰੋਂਦਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰੋ, ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ, ਹੋਰ ਕਿਹਨੇ ਰੋ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਜੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਦਾਤਾ ਲਈ ਹਜਵੇਰੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। خدیجے تے پہنچے تو بابا فرید پہنچے دور نلاگ نسل کائنات دے اندر غور کیتا نے بالکل اس آیت تو مظہر سن الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلا جنوبہم اٹھدیاں بہندیاں لیٹدیاں ہر ویلے مولا دی یاد وچ رہندے سن زور نال آکھ سبحان اللہ پھر نتیجہ کی نکلدا ہے فاکنا عذاب النار یا اللہ آگ دے عذاب تو بچا یا اللہ آگ دے عذاب تو بچا معلوم ہویا جڑا کائنات وچ غور کر کے تے رب دی بارگاہ وچ آ کے ڈگ جاوے سمجھو انہیں صحیح غور کیتا ہے تے جڑا کائنات دیاں شاواں وچ غور کر کے سرکش ہو جائے دین تو پھر جائے عیاشی تے بے حیائی وچ ملوث ہو جائے سمجھو انہیں غور کر ہی نہیں سکیا نہ غور دا اہل سی غور اوہی کر سکدا ہے جڑا کملی والے دے دین دی پابندی کرن والا بات سمجھ آ رہی ہر ایک غور نہیں کر سکتا ہر ایک غور ہر ایک نو غور دا حکم بھی نہیں اجازت بھی نہیں ہر ایک نو اجازت نہیں کلمہ پڑھن والے ہیں جو سارے نو اجازت نہیں کلمہ پڑھن والے ہیں جو صرف وہ غور کر سکتے نے یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم جنہاں دا بہنا اٹھن لیٹنا سب دین دے مطابق ہوندا ہے وہ غور کر سکتے تو معلوم ہویا سائنسدان کنے کے دیندار ہوندے نے کسے دی شکل ہی نہیں رلدی نبی پاک دی سنت دے مطابق کسی دا لباس کوئی نہیں کردار نہیں پردے نہیں غیرت نہیں پہلے کلمہ ہی نہیں اکثر پڑھ دے کیونکہ غیر مسلم بھی کافی نہیں توجہ کرنا تو ان کو غور کا حکم نہیں یہ تو کلمہ پڑھنا لیا نو نہیں کلمہ پڑھنا لیا سارے نو نہیں کلمہ پڑھنا لیا جو انہاں نو ہے جنہاں دا اٹھن بیٹھن ہر کام جڑا ہے وہ نبی دے دین دے مطابق ہوندا ہے انہاں نو حکم پھر جڑے کام دا نتیجہ غلط نکل آئے وہ کام صحیح نہیں ہوندا انہاں دے غور دا نتیجہ سائنسی علوم دے دا صحیح نہیں نتیجہ نکلے گا کوئی گان کوئی وجان کوئی فلم کوئی برائی کوئی دنا کوئی شراب کوئی آرام زدگی کوئی نہ کوئی برائی دا نتیجہ نکلے گا معلوم ہویا اگر اے سائنسدانہ دا غور صحیح ہوندا کائنات وچ برائیاں نہ ہوندیاں بے جناب توہینہ نہ ہوندیاں بے دینی نہ ہوندی معلوم ہویا انہاں دا غور صحیح نہیں صحیح غور نہ کیتا ہے جڑا دنیا تو بے دینی تے کفر ختم کیتا ہے اور لوکاں نوں اللہ دی بارگاہ چ لے گئے نے جدو اس گل تے غور کرنے ہیں سانو غور کرن دا کوئی حقدار نظر نہیں ہوندا یا داتا علی حجویری نظر ہوندا یا بابا فرید نظر ہوندا توجہ کیونکہ کائنات میں غور کا نتیجہ فاکنا عذاب النار یا اللہ سانو اگ دے عذاب تو بچا جیڑا اے دعاواں رو رو کے کر دے انہیں غور صحیح کی اگے سن اگلے جملے سنے نہ لوکاں دے جڑے غور دے حقدار نے عرض کرن گے ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ یا اللہ جنہاں نو اگ چ پائے وہ تے برباد ہو گئے یا اللہ جنہاں نو اگ چ پائے وہ تے برباد ہو گئے و مال الظالمین من انصار یا اللہ جڑے بے دین نے انہاں دا کوئی مددگار نہیں یا اللہ جڑے اگ چ پائے نہیں وہ برباد ہو گئے جڑے بے دین نے انہاں دا کوئی مددگار نہیں ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا یا اللہ اساں سنیا ایک آواز لان والا آواز لا رہا سی ایمان دی اوئے رب تے ایمان لے آؤ یا اللہ جدو تیری آواز سنیے آمنا اسی ایمان لے کے آ گئے ہیں اے غور و فکر دا نتیجہ نکل رہا سارا قرآن بیان نتیجہ ہوندا غور کر کے آندے نے یا اللہ ینادیم منادی ینادی لیل ایمان آواز لان والا آواز لا رہا سی اوئے ایمان لے آؤ انا منو بربکم اپنے رب تے ایمان لے آؤ فآمنا یا اللہ اسی تیرے تے ایمان لے کے آئے ہیں زور نہ لاکھو نہ سبحان اللہ جڑا غور کرے تے بےمان ہوئے تے بےمانی تے رہ جائے سمجھ غور دا حقدار ہی نہیں صحیح غور کیتا جڑا غور کر دے واندا یا اللہ جو فرمائے ہی اسی مننے ہاں اگلے جملے سن لے ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا یا اللہ غور جو کر رہے کائنات آندے یا اللہ فاغفر لنا ذنوبنا میں ساڈے گناہ معاف کر دے وکفر عنا سیئاتنا یا اللہ ساڈیاں برائیاں مٹے چھڈ اگے سن وتوفنا مال لبرار یا اللہ پیڑیا نال نہ سانو موت دیوی چنگیا لوکاں نال سانو موت دیوی اگر کائنات میں غور کرنے والے کا نتیجہ یہ ہے روندا ہے معافیاں منگدا ہے یا اللہ معاف کر تیرا عذاب بڑا سخت ہے ساڈے گناہ معاف کر ساڈے گناہ مٹے چھڑ سانو اپنے پیاریاں نال اٹھاویں قیامت والے دن جے دعاواں کردا تے غور صحیح ہے جے نہیں کردا تے سمجھو بے ایمان ہے منافق ہے اینو اللہ فرمایا ہی نہیں جے اے پاسے توجہ کرنے ہاں تے انج پتہ لگدا ہے اے نا اے غور دا حکم تے صرف اللہ دیاں ولیاں نوں ہے بس اور ہے ہی کسے زور نہ لاکھ نہ سو ٹھگی قرآن نو مروڑ تروڑ کے بیان کرنا دھوکھا کرنا لوکاں نو آکھنا جی قرآن نال سارا کچھ ہوندا پیا نہیں اگر یہ سارا سائنسی نظام قرآن سے ہوتا تو آج دنیا میں قرآن کی حکومت ہوتی کفر کی کیوں ہے قرآن کفر نو لے قرآن اپنے آپ نو نہیں لے گیا کام قرآن نال ہویا نتیجہ کفر دے آکے چ نہیں جڑا کام قرآن نال ہوئے گا نتیجہ مصطفیٰ دے دین دے آکے چ نکلے گا وتوفنا مع الابرار آندنے یا اللہ جڑے تیرے نیک نے سانوں انہاں نال رکھنا ابرار یا اللہ صدیق اکبر نال رکھ عمر نال رکھ علی پاک نال رکھ داتا علی حجویری بابا فرید اور نال رکھ یہ ابرار دا مطلب ہے توجہ کرنا ایک نہیں ایک دعاں روز سائنسدان کر دینے یا اللہ نبیاں نال رکھی صدیقاں نال رکھی سنیاں جے کدی نہیں پتا چلیا یہ لوگ غور دے حقدار نہیں جڑے غور دے حقدار سن انج دیاں دعاواں کردے رہے نے دور نہ لاک نہ سب کیونکہ ارے گل گئے گلشن گئے جنگلی دھتور رہ گئے گل گئے گلشن گئے جنگلی دھتور رہ گئے اکیل والے چل بسے اب بے شعور رہ گئے جی ہم کائنات کو شعور دے رہے ہیں میں کئی تساں دے شعور کڈے ہیں کائنات نو اللہ دے رسول تے اللہ دے ولی شعور دے گئے کائنات میں غور کا نتیجہ تفکر اور غور اور فکر کا نتیجہ اللہ سن پھر وہ لوگ کی آندے جڑے غور کرتے ہیں کائنات جاندے ہیں ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسلک یا اللہ سانو کچھ عطا کر دے جیڑی شاید تو وعدہ کیتا ہوئے تے اللہ رسو لے کا تیریاں رسولہ سانو دسیا ہے جیڑا رسول دا کلمہ ہی نہیں پڑھ دا وہ بھی آن دینے جی سارے سائنسدان وہ نبی دا کلمہ ہی نہیں پڑھ دے غور کی کرنا اللہ رسو لے کا یا اللہ جیڑا تو رسولہ نے واسطے نال وعدہ کیتا ہوئے معلوم ہویا غور نال نتیجے تے پہنچ ہی ہو سکتا ہے جیڑا کملی والے دے واسطے نو مان کے جا نبی پاک سر کو نینو جو کٹ دو کئی کائنات میں بات صحیح نہیں کر سکتا جہنم کا ایندھن ہے نبی پاک نو کٹ کے وہ کلمہ ہی نہیں پڑھتے آدھے جی غور کر رہے ہیں کائنات میں پہنچ رہے ہیں فلان ہو گیا ٹمکان ہو گیا کیویں ہو گیا جو نہیں جو غور کرنے کے حقدار ہیں ان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے اللہ رسول کا یا اللہ جو تو نے رسولوں کے واسطے سے ہمیں بتایا تھا کہ یہ انعام و اکرام ہیں تمہارے لیے رحمتیں ہیں یا اللہ وہ باتیں ہمیں عطا کر دے دو اور ملاک نہ سب ولا تخزینا یوم القیامہ توجہ رکھنا ولا تخزینا یوم القیامہ یا اللہ قیامت والے دن سانو ذلیل نہ کری جڑے کائنات غور دے حقدار نے وہ غور دا نتیجہ ہوئے گا یا اللہ قیامت والے دن سانو ذلیل نہ کریں سانو رسولاں دے وسیلے نال عزت دے معلوم ہویا جڑا کائنات غور کر کے روندا ہے گناواں دی معافی مانگدا ہے آندا ہے یا اللہ نیکاں نال رکھ یا اللہ تیرے تے ایمان لے آیا تیرے رسولاں دے واسطے نال جو تو وعدے کیتے نے سانو عطا فرما ولا تخزینا یوم القیامہ تے قیامت دے دیہاڑے تو ڈر کے اللہ دی بارگاہ جے روندا بیٹھا ہوئے تے سمجھ نے غور صحیح کیتا ہے ورما غور نہ لاکھ سبحان اللہ ایتھے نہ حیا نہ لینا نہ دینا نہ غیرت نہ دین نہ کلمہ نہ شرم نہ کپڑا نہ لباس نہ کوئی شے نہ قانون قرآن دا کچھ بھی نہیں ایویں جی غور دا حکم ہے اے کی تماشا ہے جی ارے خوشبو آ نہیں سکتے کبھی کاغذ کے پھولوں سے خوشبو آ نہیں سکتے کبھی سے سچائی چھپ نہیں سکتے بناوٹ کے اصولوں سے سچائی چھپ نہیں سکتے بناوٹ کے ان سے خوشبو آ نہیں سکتے کبھی کاغذ کے پھول سبحان توجہ کرنا غور کرنا مسلمانوں آؤ میں تواڈے سامنے نا ان کو داتا علی دے فرمان علی حجویری دے فرمان سنا دیاں تاکہ سانو خبر ہو جائے سچ جھوٹ وکھرا وکھرا ہو جائے داتا علی حجویری دسیا اج دے مشائخ کیویں دے نے تے اج دے ملاں کیویں دے نے فرمایا التصوف اليوم اسم بلا حقیقت فرمایا اج تصوف ایک نام رہ گیا وے جے دے وچ حقیقت نہیں اے اودوں دیاں گلاں نے ہزار سال ہو گیا تقریبا ہن تے وقت گیا ہزار سال گزر اس لیے بھی انج دے دو نمبر لگے پھردے سن ہن تے دو نمبر ہی رہ گئے نے پیچھے سارے ہاں چھترے بکرے تورے تے ہاتھ ہی نہیں رکھ دے نا ککڑ ہوئے یا ککڑ نوں نہیں چھیڑ دے ہن مہنگائی بہت ہو گئی جانور وڈا جتا ہوندا ہے اونوں ہاتھ پاوندے نے تے پھر مرید پاویں سارا ویڑا لگ کے پھڑ لوے پھر پھڑ نہیں سکدا توجہ تعلق پیر میر علی شاہ صاحب نال ہوں اتوں جبا کبا خوب ہوئے گا جدو کام کرے گا پتہ لگے گا بھی یہ تعلق تے انگریز نال ہے یہ تو ایویں اتوں اتوں یہی داتا لیے جوری فرما رہے نے پہلے لوگ اتوں اتوں دے صوفی نہیں ہوندے سن اصلی صوفی ہوندے سن دور نال آ گئے علماء دے بارے کی فرمایا نے توجہ کرنا فرمایا وا امروز جملہ علماء مری جنس معاملت را منکرن اداں کے باہوا اور میدان واز طریقے حق رمیدہ فرمایا اج دے علماء اپنی خواہشاں دے پیچھے مولوی چلدے نے تے حق تو بھجے ہوئے توجہ اپنی خواہشاں مگر کس طرح چل رہے نے فرمایا خانہ عمرارا قبلہ خود ساختہ مالداراں دے گھر جڑے نے انہاں نوں اپنا کعبہ بنا لئی ہر ویلے جتھے بھی مال دال ٹکریا اودے دروازے توجہ وسرائے ظالماں را بیت المامور خیش کر گردانی دا جڑیاں ظالماں دیاں تھاواں نے ظالماں جڑے ڈیرے بنائے ہوئے دین دشمناں فرمایا انہوں اپنا بیت المامور بنا لیں گے اوتھے ہی رہنا و بسات جابرا را کعبہ قوسین یا ادنا برابر کردان فرمایا جڑے ظالم نے نا انہوں نے در تے نو کعبہ قوسین سمجھ دینے بلکہ اس تو بھی اگلا مقام دین دینے فرمایا توجہ فرمایا ساڈے ساڈے یہ حالات بن گئے اج دے علماء دن ایمان نال دسو اج دے وی ایویں ہن کہ نہیں بولو توجہ ہن داتا لیے جویری فرمایا کامیاب کیڑے لوگ ہوندے نے اور نفع نقصان کس طرح علماء اور متصوفہ دا ترک تذکرہ کر کے آپ نے فرمایا لوکاں دیاں تین قسماں نے لوکاں دیاں فرمایا علماء فقراء اور امراء علماء فقراء جنہاں نوں پیر مشائخ آندے نے اور امراء جنہاں نوں حاکم آکھیا جاندا توجہ میرے نال رکھنا فرمایا اذا فسد العلماء فسد الطاعت فرمایا جدو علماء پیڑے ہو جان تے اطاعت اتباع شریعت ختم ہو جاندی جیویں اج کل جنت ونڈن تے لگے ہوئے توجہ نیکی دی گل ہی نہیں کرنی جنت جنت جنت جنت سبحان اللہ ہی چل جنت تھالی دی تی چولاں دی چل جنت دیکھ پکائی چل جنت وَإِذَا فَسَدَ الْفُقَرَا فَسَدَ الْأَخْلَاقِ فرمایا جدو فقیر وگڑ جاندے نے نا مشائخ اس لئے فرمایا لوکاں دے بد اخلاق ہو جاندے نے اخلاق برباد ہو جاندے فرمایا اِذَا فَسَدَ الْعُمَرَا فَسَدَ الْمُعَاش جدو بادشاہ وگڑ جاندے نے تو لوکاں نوں روتی نہیں لگدی توجہ کرنا مسلمانوں فرمایا جب علماء تباہ ہوتے ہیں تو اطاعت اور شریعت پر چلنا جو ہے لوگوں کا وہ ختم ہو جاتا ہے جب فقراء تباہ ہو جاتے ہیں تو لوگوں کی عادتیں تباہ ہو جاتی ہیں امراء و سلاطین جب ظلم کرتے ہیں اور علماء ان سے لالچ رکھتے ہیں توجہ کرنا بادشاہوں کی تباہی کس میں ہے فرمایا بادشاہوں کی تباہی اس لیے ہوتی ہے کہ وہ ظلم کرتے ہیں اور علماء جو ہیں وہ ان سے لالچ رکھتے ہیں اور فقراء جو ہیں یہ اپنی نیکیاں ریا کے لیے کرتے ہیں لوگ سمجھنے اللہ دا ولی ہے فرمایا اس واسطے تنے تباہ ہو جائیں فرمایا تا ملوکا علماء اراد نہ کنن تباہ نہ کردن فرمایا جب تک بادشاہ عالما دے در تے رہن گے وہ بھی تباہ نہیں ہون گے فرمایا وتا علماء با ملوک صحبت نہ کردن تباہ نہ کردن فرمایا جنہ چر علماء بادشاہاں دے دراں دے چکر نہیں لاؤن گے علماء بھی تباہ نہیں ہون گے تا فقرا ریاست یعنی مہتری نہ طلبن تباہ نہ کردن فرمایا جنہ چر فقیر بادشاہیاں نہ لبن لگ پین انہاں چر یہ بھی تباہ نہیں ہون گے دور نہ لان کے بعد اج کل دے مشائخ نو شوق ہے اسمبلی چ بیٹھن دا توجہ رکھ کیوں؟ توجہ کرنا مسلمانوں، فرمایا علماء بادشاہاں دے صحبت نہ اختیار کرن تاں بچن گے، بادشاہ علماءاں کولوں دین پچھن جا کے در تے تاں بچن گے، تے فقیر فرمایا بادشاہیاں نہ لبن او نبی دے دین تے رہن تے دین سمجھان، فرمایا فقیر دنیا نہ طلب کرن فقیر وی آباد رہن گے، زور نہ لاگ نہ سبحان اللہ۔ تے جدوں بادشاہ جڑے نے وہ علماء دے دین دے دشمن بن جان تے علماء بادشاہاں دے دراں تے گھمن لگ پین تے فقیر اے آکھن لوگ سمجھنے اللہ دا ولی اے، اتوں تو بھیس وٹا لین پھر سارے تباہ ہو جاندے نے، جدوں تنے ٹھیک ہون اس نے بیڑی پار ہوندی ہے۔ کتاباں وچ گل ہوندی ہے، واقعہ ہوندا ہے، ایک دو نمبر کوئی فقیر سی تے اتوں تو بنیا ہویا تے بادشاہ نے دعوت کیتی، اس آکھیا جناب آؤ تہاڈی دعوت ہے، فقیر گیا پتر بھی نال چلا گیا، انہیں کھانا سامنے رکھا بادشاہ نے، انہاں نماز لمبی پڑی تے کھانا تھوڑا کھا، گھر نماز جڑی سی وہ تھوڑی پڑھتے ہوں سن تے کھانا چوکا کھانے سن، تو اتنے نماز لمبی کر چڑی نے کھانا گھٹ کر چڑیا، جدو مڑ کے گھر گئے تے آندے نے روٹی ڈاو، پتر آخیا ابا جی اتنے جو کھا رہے ہو، پھر اس آخیا اتوں والی روٹی نہیں ہوئی تین پتا تو ہے، وہ کیوں ایویں کیتا تاکہ وہ سمجھنے اللہ دا ولی کھانا تھوڑا ہے تو نیکیا چوکیاں کرتا، اس آیا ابا جی میں روٹی لیا نو نالے روٹی دوبارہ کھا لو تو نالے نماز دوبارہ پڑھ لو، کیوں جی میں تھوڑی اتوں والی نماز روٹی نہیں نہ ہوئی ایویں تھوڑی اتوں والی نماز بھی نہیں، روٹی وکھاوے دی کھا دیے ڈھڈ نہیں پری جا تو نماز وکھاوے دی پڑی دین بھی پورا نہیں ہوئے، نماز روٹی بھی دوبارہ کھاؤ تو نماز بھی دوبارہ پڑھو، معلوم ہوا فقیر وہ نہیں جڑا لوکاں دا وکھلاوا کرے تے بادشاہاں دے دروازے تے بھجا پھرے، یہ اسمبلی چ نچن دا شوق ہوئے نا، فقیر ہوندا ہوئے جڑا مولا دے در تے رہن والا ہوئے، زور نال آکھنا سبحان اللہ، توجہ کرنا، آو میں دے اُتے ایک نبی پاک دی حدیث سنا دوں، پاک دے فرامین سننا، نبی پاک دا فرمان آپ دے بیانات مبارک جڑے نے سارے مسئلیاں دا حل فرما دیندے نے، فرمایا العلماء منا الرسل، فرمایا جڑے علماء نے یہ رسولاں دے امین نے، رسولاں دی امانت ہے نا کول، رسولاں دی امانت، علماء رسولان دے امین نے، کدو تک امین رہن گے؟ فرمایا ما لم یخالط السلطان، جنہ چر بادشاہاں دے مگر نہیں لگن گے انہ چر رسولان دے امین رہن گے، کدو تک رسولان دے امین لین گے؟ فرمایا ما لم یداخل الدنیا، فرمایا جنہ چر دنیا چ نہیں وڑ جان گے انہ چر رسولان دے امین رہ جان گے، فرمایا دو گلاں نبی فرمایا، ایک بادشاہاں نال جنہ چر نہیں رلن گے بےماناں نال انہاں چر امین نے رسولاں دے، دوسرا جنہ چر دنیا پرست نہیں ہو جاندے انہاں چر رسولاں دے امین نے، معلوم ہویا توجہ کرنا، جڑا بادشاہاں دے در تے گھمدا ہوئے دنیا پرست ہو جائے نا وہ مولوی ہے نا پیر ہے، وہی ہوندا ہوئے جڑا مولا کملی والے دے در تے رہندا ہوئے، فرمایا زور نال آئے، جڑا نبی دے دار تے رہندا ہوئے تے دنیا او دے دار تے جھکدی ہوئے دنیا ساری اونوں جے اونوں کی لوڑ ہے جے دا مصطفیٰ دے نال تعلق ہے قدماں چ اونوں کی لوڑ ہے کسے بارے، فرمایا فائزہ خالت السلطان و داخل الدنیا فقد خان الرسل فاحذروہم، فرمایا جدو علماء بادشاہاں نال رل جان تے دنیا جو وڑ جان، فرمایا انہاں رسولاں دی امانت وچ خیانت کر دیتی ہے، فاحذروہم انہاں تو بچیا جے، فاحذروہم انہاں تو بچیا جے، انہاں دے نیڑے نہ جایا جے، نہیں تو اپنا دین تباہ کر پاؤ گے، انہاں تے تباہ کر لیا تسی وی کر جاؤ گے، معلوم ہویا دین دا تحفظ او بے دیناں دے نیڑے رہ کے نہیں ہوندا، کسے دیندار دے نیڑے رہ کے ہوندا، یہ تے علماء دی گل سی، فقہا اس نال ملتا جلتا مفہوم ہے دا بھی. فرمایا فقہا منار رسل ما لم یداخل فی الدنیا ویتابع السلطان. فرمایا فقہا رسولوں دے امین ہیں, رسولوں دی امانت ہے, نہ کول نہیں یو اللہ دا قرآن امانت ہے, نہ دین مصطفیٰ امانت ہے. دو فائدہ فعلوا ذالک فاحذروہم. فرمایا مالم یداخل الدنیا ویتبع السلطان, جنہ چر دنیا جنہ وڑ جان دے بادشاہاں دے مگر نہ لگ جان بے ایماناں دے. فرمایا انہاں چہر رسولاں دے امین رہندے نے. فرمایا جدوں انہاں دے مگر ہو جان فاحذروہم, انہاں نوں چھڈ دیو, کوئی او لب لو جڑا کملی والے دے در تے رہندا ہوے. دور نہ لگ. سبحان اللہ. ارے بیکار جان کے جن کو بجھا دیا تو نے, بیکار جان کے جن کو بجھا تو نے, بیکار جان کے جن کو بجھا تو نے, وہی چراغ جلیں گے ہوگی, وہی چراغ جلیں گے تو روشنی. جنہاں نوں اے سمجھ کے کنڈ کر بیٹھے نے, انہاں نوں پتہ نہیں کسے شاید ہے جی, انہاں نوں کی پتہ بادشاہ کی فلانی. وہی لوگ ان کی جب اتباع کریں گے تو اللہ ہمیں بھی روشنی عطا فرمائے. داتا علی حجویری دے رستی نسبت نال بیان کیتا ہے, اور ہندوستان دی قسمت بھی داتا علی حجویری یہاں کے بدلی. دعا کرو اللہ صلاح امت دی اتباع دی اور انہاں دی عزت کرن دی توفیق عطا فرمائے.